دے ذکر کا سورہ عصر پسی و نزول کے بس قیامہ نہ دے ہر کلی جمعہ کی اصول بیان کلو دن ایک بخت ہے او دا سعادت نصورتی حموزہ کی مقابل کی اگا عیبون بیانی دا بدبخت ہے چدا او دا بدبخت ہے آجامی دیکھا دی انسان تبا نیک بخت نوے چدا ہو مزاکی کم راغل دے دوی تبا نیک بخت ہوئے چی صورت آسر کی راغل اس کے اگر پسید ذکر کو نو صورت مطلب تزہید فی الدنیا چی انسان دی دنیا دو جنت تاکہ اگا غلط عملونا و عادتونا رال قبیح انو اغدا دی حمزتن لمزتن دعا جمع عمالا وعددا ویلو لکل حمزتن علاکت دہر یو اشاری کون کی لمزتن عبلت اون کی خلقو تے محشوی دفا دچا تے اشاری کی پستر گو مرگو او دچا عبون رو باسی یہ دا دیر دا غصالی دا دیر کنجس سلسل دا اس کو ممکن ندی تاو چا دبل زین ندی خب دی خلقو کی دی کنا چلکا ستارور دے مسلمان دے او دکلی با دیو میو اتا اس باغا پس لگی آئے چا دا دیر بخیل سڑے دیر دا نائبو نملٹا ہو کن تاکی بدا آگا نڈیری گوارے اللذی حقا جمع مالا چمال جمع کئی دے غلط عادت مال سوک جمع کئی که خرج کئی دا اللہ پلار کے وعدده او بیا بیا شماری چیسے نچاتے نصر لڑی تکڑی گوڑے بیا بیا شماری یحسبو دد دا گمان دے انما لہو اخلدا چی دا مال ددو دا با دے ہمیشہ پاتی کی پا دنیا کی چی مالی نو دے با نظری گی انا با بڑا کی گی انا با بس دے با ہمیشہ پر په دې مال باندې اعتماد پیدا شوی دا ډیرو خلکو دا خیال لکه نه کلا چریدا سندا لیم بزننا بالحتمتیم وبغور ذول شی دا باندې باغزه کی چې ماتون کې دې ټک ټک او سم ټکار وای په دې جهنم کې ها ولي حتمه دا کنه ماتون کے مقام دے حتم ماتول تے اما دراک مل حتما او سبو کتا لرا چیغا ماتون کے مقام نار اللہ الموقدت ورد اللہ بلکل شوی اللت اغا تتولیو علی الافئدان چی حملہ بکی پذرونو باندین علی الافئدان ان علی مؤصدت داور با پدی باندې جوخلی شي فی عمد ممددا اغستنو ادرول شوی کی چاغدی په برخیجه دا سزا بول الله ور کوي حتمانه ما جهنم دی سورہ فیل